کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خوار نہیں ملتا، کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خوار نہیں ملتا، طیبہ میں چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا، طیبہ میں چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا، کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خوار نہیں ملتا، کہتے ہیں غم خوار نہیں ملتا، طیبہ میں چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا، طیبہ میں چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا، ملتا ہے سکون آگے سرکار کے قدموں میں، ملتا ہے سکون سرکار کے قدموں میں، جب دل کو کوئی سچا دلدار نہیں ملتا، جب دل کو کوئی سچا دلدار نہیں ملتا، سرکار کی بستی میں ملتی ہے دوا لیکن بیمار نہیں ملتا، ملتی ہے دوا لیکن بیمار نہیں ملتا، طیبہ میں چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا، کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خوار نہیں ملتا، کیوں لوگ یہ کہتے سلطان دو عالم کی، جس نگری میں سننے کو انکار نہیں ملتا، جس نگری میں سننے کو انکار نہیں ملتا، طیبہ میں چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا، کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خوار نہیں ملتا، کیوں لوگ یہ کہتے سو بار سوال کریں ایک بار نہیں ملتا، سو بار سوال کریں ایک بار نہیں ملتا، طیبہ میں چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا، کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خوار نہیں ملتا، کیوں لوگ یہ کہتے چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا۔ इस दिन कोई पंज तन का उबदार नहीं मिलता, जिस दिन कोई पंज तन का उबदार नहीं मिलता।